Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, zaczynamy kolejne nasze spotkanie, tym razem środowe, bo to 6 dzień listopada, 311 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 55 dni. Dzisiaj Anita, Bogdana, Daniela, Felix, Gabriela, Hieronim, Kalinik, Krystyna, Leonard, Melaniusz, Nonus, Teobald, Trzebowit, Walenty, Walentyn i Wincenta świętują swoje imieniny, więc wszystkiego dobrego od trójki. 6:39, o tej godzinie wstanie słońce, to już będzie po głosowaniu w Stanach Zjednoczonych, no bo te ostatnie lokale to tak w okolicach 6 polskiego czasu będą zamykane, a zachód słońca o 15:59. Kłaniamy się, witamy. Elżbieta Różycka program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Jesteśmy z Państwem do godziny 6. Oczywiście tematów amerykańskich nie zabraknie. Będziemy zaglądać za Wielką Wodę i opowiadać, co tam się dzieje. Zresztą już za chwilę te pierwsze depesze na antenie, więc proszę być z nami. Nie zabraknie też informacji związanych z tym, co tu i teraz, czyli prognoza pogody na przykład. Dzisiaj od 3 do 5 stopni w ciągu dnia, na północy do 9 stopni, 11 stopni w centrum oraz na południu, i to są te maksymalne wartości. Na razie w okolicach zera, choć pewnie jakbyśmy sobie popatrzyli na mapę pogodową, jakiś minus również by się znalazł, ale nie ma co szukać minusów, warto skupić się na tych plusach, a w ramach tych plusów między innymi muzyka The Contours, czyli Steady As She Goes, to jest ten pierwszy utwór, który pojawia się po godzinie 4 na antenie trójki. Find yourself a girl and settle down. Live a simple life. Coś mi świta. Minut po godzinie czwartej, coś mi świta w Trójce. Pensylwania, Georgia, Karolina Północna czy Floryda to stany, w których zamknięto już lokale wyborcze i trwa liczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. O najwyższy udział, ten rolę też w państwie walczy wiceprezydentka Kamala Harris oraz były prezydent Donald Trump. Z West Palm Beach na Florydzie specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Z głosów, które już zostały policzone, wynika, że Donald Trump, zgodnie z przewidywaniami, wygrywa w stanach takich jak Kentucky, Indiana, Alabama czy Floryda. Zagłosowałam na Donalda Trumpa, bo uważam, że mamy problem na granicy. Ceny są za wysokie. To bardzo smutne, co się dzieje. Głosowałam, bo chcę, żeby to się zmieniło. Powiedziała jedna ze zwolenniczek byłego prezydenta w West Palm Beach na Florydzie. Kamala Harris wygrywa zaś w Stanach uznawanych za demokratyczne, jak Vermont, Maryland czy Massachusetts. Według badań Exit Poll dla mieszkańców Pensylwanii z kolei, którzy zagłosowali w tegorocznych wyborach, najważniejszym tematem była przyszłość demokracji. Tak podało 33% głosujących. Dla 30% najważniejszą kwestią była gospodarka, a 15% podało aborcję. Pensylwania jest najcenniejszym stanem wahającym się, gdyż dysponuje aż 19 głosami elektorskimi. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda. I takich korespondencji oczywiście dzisiaj w ciągu dnia nie zabraknie. Właściwie przez cały dzień wyborami w Stanach Zjednoczonych będziemy żyć. Trwa liczenie głosów, ale są również miejsca i są jeszcze stany, w których ten głos można oddać, więc rywalizacja właściwie do ostatniej minuty się toczy i też na razie, tak jak patrzymy na te wyniki, no nic się nie zmieniło, nie ma żadnego zaskoczenia. To znaczy ta walka jest bardzo wyrównana. 11 minut po godzinie 4, to odsyłamy jeszcze na stronę polskieradio24.pl, gdzie dokładnie jest wyjaśnione, jak wyglądają wybory w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób przebiega również głosowanie. Odsyłam zainteresowanych. A teraz Japanese Breakfast. Coś mi świta.

Fisze ma tworzywo i za mało czasu. 20 minut po godzinie czwartej. No to w takim razie sprawdzamy, o czym piszą portale. Jak nie trudno się domyślić właśnie o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Właściwie całe oczy są zwrócone tam. Głosy elektorskie póki co rozkładają się w stosunku 91 Harris do 178 Trump. To są dane, które między innymi przekazuje CNN. Jak przebiega głosowanie? Oczywiście polskieradio24.pl wyjaśnia, więc raz jeszcze odsyłamy do tego źródła. Tutaj wszystko wyjaśnione, od czego to zależy. Faktycznie ten etap jest, znaczy ten proces jest rozłożony na kilka etapów, więc łatwo się zgubić. A co jeśli przeniesiemy się na polskie podwórko? No to również polskieradio24.pl o Rafale Trzaskowskim. Rafał Trzaskowski o starcie w wyborach, jestem gotów, tak powiedział prezydent Warszawy, który potwierdził swoje intencje dotyczące nadchodzących wyborów prezydenckich w Polsce. Jestem gotów startować w wyborach prezydenckich i nie odpuszczę, zapewnił rządzący w Warszawie polityk Koalicji Obywatelskiej. W Aleksandrowie Łódzkim Trzaskowski przypomniał o zobowiązaniu, jakie powziął przy okazji wyborów w 2020 roku. Nie ma co wijać w bawełnę, bo to pytanie przez cały czas się pojawia. Czy jestem gotów do tego, żeby startować w wyborach prezydenckich, więc jestem gotów i nie odpuszczę. To jest cytat i to są te słowa, które zostały wypowiedziane. Sala entuzjastycznie przyjęła zapowiedź startu w wyborach, oklaskując prezydenta Warszawy. Więcej na polskieradio24.pl. Tutaj również o końcu bezkarności internetowych hejterów. Na razie ze znakiem zapytania, ale Sejm zajmie się zmianą przepisów. Polska 2050 chce skończyć z bezkarnością osób, które anonimowo obrażają w internecie. Jeszcze w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmu rozpatrzony zostanie projekt ustawy, który wprowadza tak zwany ślepy pozew. Zresztą tym tematem również w programie będziemy się zajmować. W Coś Mi Świta oczywiście do godziny 6 jest jeszcze trochę czasu. Business Insider. Ile kiosków ruchu jeszcze działa? To pytanie zadają sobie dziennikarze. Do końca tego roku najprawdopodobniej znikną wszystkie kioski ruchu w całym kraju. Spółka ma być przygotowywana do sprzedaży, a pozbycie się kiosków ma poprawić bardzo trudną sytuację finansową. Kioski ruchu, które znikają z naszego krajobrazu, to faktycznie jest szokująca wiadomość, no bo właściwie to jest taki stały element naszego życia. Więcej oczywiście na businessinsider.com.pl można znaleźć. Zapowiedź jest taka, że kioski ruchu mają działać tylko do końca 2024 roku. W szczycie swojej działalności firma Ruch prowadziła ponad 31 tysięcy kiosków. Teraz 23 minuty po godzinie 4. Depeche Mode i Ghosts Again, czyli jeden z tych ostatnich, najnowszych, patrząc chronologicznie, utworów formacji, który zdobył ogromną popularność między innymi w Polsce, patrząc na przykład na listę przebojów. Pierwsza trójka programu trzeciego, czyli lista przebojów. Piotr Metz w każdy piątek zaprasza i odlicza zawsze od 19, a głosowanie trwa do 12. W każdy piątek zamykamy, no i przeliczamy te głosy, a potem prezentujemy wyniki na antenie. Wasted feelings, broken meanings, time is fleeting, see what it brings, hellos, goodbyes, a thousand midnights, lost in sleepless lullabies. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Leading me back down the road, leads back to you. 21 Palms i Robert Plant. To już za nami. 32 minuty po czwartej. Zaglądamy do kalendarium. Rok 1889. 6 dzień listopada. Od tej daty zaczniemy. Adam Bruno Wikrzemski opatentował w berlińskim urzędzie patentowym urządzenie do fonograficznej rejestracji drgań dźwiękowych. No i to był przełomowy wynalazek. W 1926 roku w gdyńskim porcie rozpoczął pracę pierwszy żuraw portowy, a z kolei w Gdańsku w 1948 roku zwodowano pierwszy statek całkowicie zbudowany w powojennej Polsce, czyli Sołdek. Rok 1950 w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się pierwszy występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. 6 listopada właśnie zespół debiutował, a w 1951 roku z linii montażowej FSO zjechała pierwsza Warszawa M20. Powstał Teatr Telewizji 6 listopada w 1953 roku, a w 1975 w Londynie odbył się pierwszy koncert formacji Sex Pistols. Rok 1996, premiera filmu wojennego Angielski Pacjent miała miejsce, a w 2006 roku w polskim prawie karnym zaczął obowiązywać europejski nakaz aresztowania. 2007 rok, jeszcze jedna data motoryzacyjna i to jeszcze z polskiego podwórka. FSO rozpoczęła produkcję modelu Chevrolet Aveo. I to jeżeli chodzi o wydarzenia ogólne. Teraz skupimy się bardziej na muzyce. Urodziny Ignacego Jana Paderewskiego możemy świętować. Kolejną rocznicę urodzin. 6 listopada w 1860 roku Jan Paderewski przyszedł na świat. Pianista i kompozytor. Daty urodzin podaje się również 18 listopada, w zależności od źródła, ale przyjmujemy, że 6 listopada możemy też świętować. Zmarł 29 czerwca w 1941 roku Ignacy Jan Paderewski w wieku 80 lat. No i jeszcze rokowe podwórko, 6 dzień listopada, rok 1947. Wtedy to urodził się George Young, muzyk rockowy, autor piosenek i producent muzyczny, członek zespołów The Easy Beats i Flash and the Pan. Był producentem współpracującym z zespołem AC/DC, a prywatnie bratem Agnusa i Malcolma. Odszedł w wieku 69 lat w 2017 roku. Teraz AC/DC, Let There Be Rock. Tak przy okazji oczywiście tej informacji załącznik urodzinowy. White man have the smarts, the black man have the blues. No one knew. Disturbed Rock i AC/DC. No to teraz będzie łagodniej, zmieniamy gatunek. Glenn Frey również świętuje swoje urodziny, a właściwie kolejną rocznicę. 6 listopada w 1948 roku urodził się ten wokalista, gitarzysta, kompozytor, również autor tekstów, producent muzyczny, współzałożyciel i członek grupy Eagles. Zmarł 18 stycznia w 2016 roku w wieku 67 lat. To jedna z tych najsłynniejszych piosenek Glenna Freya. All over again, your name comes up and the music calls. You're getting tired of staring at the same four walls. You're out of your room and down on the street, moving through the crowd in the midnight heat. The traffic roars and sirens scream. Look at the faces, it's just like a dream. Nobody knows. You Belong to the City i Glenn Frey. Coś mi świta w trójce i kalendarium muzyczne za kwadrans piąta. Popatrzyłem sobie na mapę pogodową. Faktycznie najzimniej jest w województwie mazowieckim. Tutaj na Mazowszu same minusy. Minus 4,8 w Kozienicach, ale też w Ostrołęce. To jest to najzimniejsze, a właściwie to są te najzimniejsze miejsca. A dla odmiany najcieplej tej nocy w Suwałkach 6,3 nocy. A właściwie początek dnia już mamy, bo to coraz bliżej tego świtu przecież. W kalendarium muzycznym kolejna ważna data. Warto o tym pamiętać, że 6 listopada w 1995 roku w sprzedaży ukazał się 15 i ostatni album grupy Queen zatytułowany Made in Heaven, a na liście utworów to cudo You Don't Fool Me, czyli Queen już teraz w trójce. Break you, ba ba ba ba ba da da da. Ktoś na pewno będzie w niebo wzięty, to tak patrząc na kanały informacyjne, tutaj przekaz wideo, transmisja live ze sztabów wyborczych obu kandydatów i Harris i Trump, wyborcy wlepieni w telefony komórkowe sprawdzający na żywo wyniki. My oczywiście do tematu wrócimy o godzinie 5, kiedy to pierwszy serwis Trójki na naszej antenie. Warto zostać z nami, ale na te ostateczne wyniki wyborów pewnie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, no bo kandydaci idą łeb w łeb, no i właściwie walka trwa do ostatniego głosu. Zresztą około 6 będą zamykane te ostatnie lokale wyborcze. O tym też mówić będziemy po godzinie 5 w ramach audycji Coś mi świta. Na razie skupiamy się na przyjemnościach muzycznych, czyli kalendarium muzyczne trwa. Made in Heaven, 15 i jednocześnie ostatni studyjny album zespołu Queen, nad którym grupa rozpoczęła pracę jeszcze za życia Freddiego Mercury'ego. I właśnie na tej płycie You Don't Fool Me się znalazło, ale w sumie 13 utworów, więc jest z czego wybierać, łącznie z utworem bez tytułu, który został ukryty na tej płycie. Made in Heaven to ta informacja przedostatnia, bo jest jeszcze jedna, którą warto przekazać w ramach kalendarium. 6 listopada w 2000 roku ukazał się trzeci studyjny album artysty znanego pod pseudonimem Fatboy Slim, zatytułowany Halfway Between the Gutter and the Stars. No i właśnie na tej płycie Sunset Bird of Prey się znalazł utwór, który oczywiście nawiązuje mocno do innego zespołu, amerykańskiego zespołu i też kultowej postaci, czyli Jima Morrisona. No to w takim razie zagrajmy. Bird of prey. Bird of prey. In the summer sky, flying high, flying high, flying high. Take me on your flight, flying high. Flying high, Boys Slim, Sunset Bird of Prey z głosem Jimmy'a Morrisona, czyli lidera formacji The Doors. Fatboy Slim, czyli Norman Quentin Cook. Jak się okazuje, Norman to był ten pierwszy pseudonim, którego zaczął artysta używać zamiast imienia Quentin. Fatboy Slim już za nami, a przed nami no jeszcze Barbara Wrońska na krótko przed godziną piątą. Za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, dać jej flara na szkle. Leci dystans wysokich mur, ciepło.